güvenemem servetine malinde. Umudum yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak barına. Adaletin bu mu dünya? Nervettin ama dünya. Kötülerin sinsen dünya. Dillerin giren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne ma dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Ne insanlar gelip geçtik. Fakir kiri ayrılmış yarinden. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ama dünya? Kötülerinsin sen dünya. Dilleri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ama dünya? Kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya. Kimi Mecnun'un gibi çölde dolaşır. Kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi metaliksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne ma dünya? Kötülerinsin sen dünya. Dilleri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne ma dünya? Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne ma dünya? Kötülerinsin sen dünya.